Nie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zamknięciu procedury praworządnościowej przeciwko Polsce poinformowała wiceszefowa Komisji Europejskiej. Putin rozpoczął ćwiczenia wojsk z taktyczną bronią jądrową. Za chwilę dołączy do niego Łukaszenka. W wieku 71 lat zmarł Jan A.P. Kaczmarek. Kompozytor od lat zmagał się z ciężką chorobą. Nie wszystkie zmiany w sądownictwie wymagane od Polski zostały przeprowadzone, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Podkreśliła jednak, że dotychczasowe działania pozwalają na zamknięcie procedury praworządnościowej z artykułu 7 unijnego traktatu. Dla mnie ważne jest, że możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, iż nie widzimy już w Polsce poważnych naruszeń praworządności, bo sędziowie nie są celem nieuczciwych postępowań dyscyplinarnych. Sędziowie nie są prześladowani za swoje wyroki. W Polsce już tak się nie dzieje. Są to według nas pozytywne zmiany. Ministrowie do spraw europejskich unijnych krajów dali Komisji Europejskiej zielone światło na zakończenie procedury przeciwko Polsce. Ma to nastąpić w najbliższych dniach. Ćwiczenia wojsk dysponujących taktyczną bronią jądrową rozpoczęły się w Rosji. Pierwszy etap odbywa się w pobliżu granic z Ukrainą. Manewry atomowe zapowiedział też Aleksandr Łukaszenka. Na Białorusi stacjonują rosyjskie jednostki wyposażone w tego typu głowice. W pierwszym etapie manewrów rosyjscy żołnierze ćwiczą transport pocisków do kompleksów Iskander oraz uzbrajanie taktycznych głowic jądrowych. W kolejnych dniach zostanie przeprowadzona operacja wyprowadzenia systemów rakietowych na stanowiska bojowe i przygotowania ich do wystrzelenia. Podobne zadania do wykonania dostało rosyjskie lotnictwo. Moskwa podkreśla w specjalnym komunikacie, że manewry są odpowiedzią na prowokacyjne wypowiedzi niektórych oficjalnych przedstawicieli zachodnich państw. Zdaniem niezależnych analityków wojskowych Rosja kolejny raz próbuje wywrzeć presję na Kijów i państwa sojusznicze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wieku 71 lat zmarł Jan A.P. Kaczmarek. Kompozytor od lat zmagał się z ciężką chorobą. Stworzył swój niepowtarzalny styl teatralny, mówił w Trójce Paweł Sztompkę. Jak podkreślił dziennikarz Polskiego Radia, Jan A.P. Kaczmarek był niezwykle konsekwentny w swoich działaniach. Jan, człowiek sukcesu, ale również i ogromnej wytrwałości. Stworzył rzeczywiście swój styl, bardzo teatralny, ale w jego wypadku on był bardzo konsekwentny i to wszystko łączy się w jedną całość, a nad tym wszystkim była jego ogromna inteligencja, która pozwalała mu w każdych warunkach, w których się znalazł, zachować taką dosyć własną muzyczną linię. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel otrzymał Oscara oraz nominację do Złotego Globu i Nagrody BAFTA. Był twórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, odbywającego się w Poznaniu, Łodzi i na Śląsku. Rządową pomoc dla kupców z Marywilskiej zapowiedział premier Donald Tusk. Przedsiębiorcy mogą od czwartku zgłaszać się do ZUS przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie, poinformował szef rządu. Wsparcie będzie obejmować doraźną pomoc finansową dla jednoosobowych działalności gospodarczych i to jest 2000 zł. Dla każdego, który się zgłosi, potwierdzi, że stracił to swoje stoisko. Środki pochodzą z Agencji Rozwoju Przemysłu. Premier dodał, że pomoc otrzymają też przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Biorąc pod uwagę straty, będziemy płacili połowę minimalnej pensji przez 3 miesiące pracownikom. Poszkodowani w pożarze będą też mogli wnioskować o ulgi i umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Także w czwartek rozpoczynają się w Warszawie Międzynarodowe Targi Książki. Weźmie w nich udział 1000 autorów, mówi dyrektor imprezy Jacek Oryl. Nie da się uczestniczyć jednocześnie w tych wydarzeniach, one symultanicznie w różnych miejscach się odbywają, więc zawsze ma się niedosyt, ale wychodzi się z górami książek i to jest najpiękniejsze, bo faktycznie mnóstwo wydawców, których książek na co dzień nie znajdzie się w sieciowych dużych księgarniach, to właściwie jest taka okazja raz w roku, żeby spotkać się z tą literaturą, często bardzo niszową, wydawaną w ilości kilkuset egzemplarzy. Kilkadziesiąt spotkań i warsztatów z autorami zapowiada Paweł Timofiejuk, dyrektor Festiwalu Komiksowa Warszawa. Spotkania chociażby wspomnimy Craiga Thompsona, Benua Petersa, ale też polskich twórców, jak na przykład Nowe Przygody Kajka i Kokosza, prapremierowe spotkanie z twórcami filmu o Diplodoku według Tadeusza Baranowskiego, polska malarka Joanna Karpowicz, mnóstwo komiksów dla dzieci również będzie na festiwalu, jak też i dla dorosłych, gdzie między innymi będzie turecki twórca nominowany do Nagrody Kapuścińskiego Ersin Karambulut. Targi potrwają do niedzieli w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad. Część spotkań Festiwalu Komiksowa Warszawa odbędzie się w Rotundzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady i burze, nad ranem na południu mgła, na termometrach od 11 do 16 stopni. Jutro po południu może miejscami przelotnie padać, gdzieniegdzie zagrzmieć, bez opadów jedynie na Suwalszczyźnie. Na termometrach od 21 stopni na południu do 28 w centrum i na północy. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Ha! CH. Cycha. Jacek Kabrylu. Patryk Kaczyński. Jako bomba ma bebingie, bo kiesili jest ongi ja biso. Tam jest jego kakibaniga, na pasio i otomonie. Kasi pebo bosana kateo, telombelu mumba patrisi, banyoko liye pe alembiteo lelo ya piki dala boi. Ya kubomba mape mingye, mboki sili ye zongi ya biso, tangwe siko kakibaniga, na pasyo yoto moniye. Kasi pebo bosana kateo, telombelu mumba patrisi, banyoko liye pe alembiteo lelo ya piki dala boi. MNC, parti majoritaire, et vive la démocratie. Yakobomba ma bemingye, mboke sili esongi ya biso. Tangwe sieko kakibaniga, na pasyo yoto moni. Kasi pebo bosana kateo, elo melu mumba patriso. Manyoko liye, pe ale miteo lolo ya pikita la boi. MNC ya lo mumba patris, ebibisi kongo na bo. Pamonisi ya pasi ale miteo, lelo yo wa pikinde da la boi. Ilo nyo sobo se pela nangai, vive lo mumba patriso. MNC ya Lumumba Patrice, EBBC Kongo na Bumu. Pamonisi ya pasi ale miteo, lelo yo wapi kine darapu. Bino nyo sobo se pela nangai, vive Lumumba Patrice. Vive Premier Ministre. To my znowuż witamy raz jeszcze. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Druga godzina HCH, jesteśmy razem z państwem i jeśli tak by miały brzmieć wszystkie piosenki wyborcze, to słuchałbym od rana do wieczora. No to jest piosenka właściwie po tym, jak Kongo wygrało. Wygrało niepodległość, a Kongijczycy wiwatują na cześć Patrisa Lumumby, szefa rządu, który tego niepodległego państwa już na początku lat 60. I takie pieśni powstawały oczywiście w różnych krajach afrykańskich wtedy. To była wielka wiosna ludów dla licznych krajów afrykańskich. 16 niepodległych państw powstało w krótkim czasie. Vive Patrice Lumumba, afrykański zespół, African Jazz. Patrice Lumumba był pierwszym, jak wspomniałeś, premierem Demokratycznej Republiki Konga, a Dzień Niepodległości to 30 czerwca 1960 roku, a przed momentem i było wiwaty na cześć premiera i wiwaty na cześć Kongijskiego Ruchu Narodowego, czyli w skrócie MNC. Ta nazwa również się pojawiła w tym tekście. Nie będziemy dużo opowiadać o tych ruchach niepodległościowych w krajach afrykańskich, ale chcemy państwa odesłać do filmu. Powiedzieliśmy, że wróci temat filmowy i ten dokładnie utwór pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu zatytułowanego Nomen Omen, Ścieżka Dźwiękowa Zamachu Stanu, który co prawda skupia się na amerykańskim jazzie i na misji takiej soft power, albo właściwie takiego osładzania kontaktów z Ameryką, którą wyznaczyła muzykom jazzowym CIA. Oni, występy jazzmenów amerykańskich w Afryce były zasłoną dymną. W tym czasie CIA i rząd amerykański i również rządy różnych krajów świata zachodniego prowadziły swoją grę w Afryce. Przede wszystkim rzecz się skupia wokół Konga właśnie, wokół obalenia rządu Patrisa Lumumby i wokół tego, jaką rolę tam odegrali poszczególni gracze, no, z Belgią na czele naturalnie. Film jest belgijski, został chociaż to koprodukcja, no ale belgijski reżyser Jean Grimont-Pré jest głównym twórcą tego filmu, pokazywanego w Sundance, nagradzanego zresztą w Sundance, a teraz pokazywanego najpierw na tej stacjonarnej, a od dziś bodajże na wersji online'owej festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To ja od razu dodam, że w najbliższy piątek o godzinie 22 w naszym muzycznym klubie Trójki rozmawiać będziemy właśnie o tym filmie, ale nie tylko. Ten film będzie kontekstem, żeby podyskutować właśnie o polityce amerykańskiej względem czarnego kontynentu, o tych wpływach muzycznych, o tym, w jaki sposób muzyką zainfekowano również czarny ląd, no ale także posłuchamy nowej muzyki afrykańskiej. Gorąco zapraszam w najbliższy piątek od godziny 22, a sama historia Patrisa Lumumby jest rzeczą absolutnie niewiarygodną, życiorys tragiczny, ale niezwykle istotny dla tego, co zdarzyło się w Afryce. Niepodległość w roku 60, a w 61 roku premier został zamordowany. Ale tę godzinę HCH opierać będziemy głównie na najnowszych nagraniach ze sceny afrykańskiej, między innymi na płycie M'Dou Mokhtara Funeral for Justice, na której jednak nie brakuje odniesień do kolonizatorów, czy też dawnych kolonizatorów. No i nie jest to wesoła płyta, tak jak ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. France i Mdou Mokhtar z nowej płyty Funeral for Justice, z płyty, na którą oczekiwano już nie tylko w Afryce, nie tylko w obszarze frankofońskim, tylko również w Ameryce, na całym świecie. Mówiąc precyzyjnie, dlatego że poprzednia płyta tego wykonawcę i jego zespół wykatapultowała, jeśli chodzi o poziom popularności. No i też Funeral for Justice, to zresztą słychać, nagrywane było w Ameryce. Poprzednia płyta z roku 2021, Afrique Victim, rzeczywiście była tą, która otrzymała znakomite recenzje. Wydana została zresztą przez amerykańską wytwórnię Matador. I tak jest dzisiaj. I to jest, powiedziałbym, pod względem brzmienia czy produkcji ciąg dalszy tego, co wydarzyło się na płycie Afrique Victim. Powiedziałem, że to nie jest wesoła płyta. Tak jest w rzeczywistości, ponieważ to jest zespół w swoim przekazie niezwykle radykalny, jeśli chodzi o poglądy, postawę antykolonialną. Zespół, który ma bardzo jasne poglądy na temat obecności europejskiej, zwłaszcza francuskiej w Afryce. W związku z tym to wszystko gdzieś tutaj się miesza. Zresztą sytuacja w tej części Afryki cały czas jest bardzo skomplikowana i to nie są, że tak powiem, proste historie i cały czas jednak udział Europy, czy też jego brak interwencji, do tego nakładają się również kwestie czysto społeczne, powoduje, że ten głos Mdou Mokhtar jest takim, powiedziałbym, bardzo silnym głosem wołania o, już w tej chwili nie o wolność, ale wołaniem o też w dużym stopniu o pomoc i po prostu zostawcie nas samych. Chcemy decydować o sobie. Tak, tutaj chodzi o coś. Jest przekaz rewolucyjny, jest przekaz buntowniczy i cofamy się do właściwie tego, czym muzyka rockowa była w Europie czy w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. Mahmoudou Suleiman, niespełna 40-letni muzyk urodzony w Nigrze. To jest oczywiście postać z tej, mniej więcej z tych okolic, co członkowie popularnego Tina Riwen czy innych zespołów nurtu pustynnego bluesa. Śpiewa w języku tamaszek lub po francusku. Ale to już nie są opowieści o tym, jak skonstruować gitarę z linki od hamulca rowerowego i puszki metalowej, tylko to jest opowieść, jak wykorzystywać na nowo Fendera Stratocastera do tego, żeby grać mocną muzykę rockową właśnie z takim buntowniczym przekazem i żeby to jednocześnie nie pachniało jakąś powtórką. To jest też szansa w tej chwili dla zachodniej publiczności, żeby podobne instrumentarium, podobną konwencję przeżyć zupełnie na nowo, jako coś odświeżonego. To jeśli chodzi o kwestie muzyczne, na pewno tak, ale jak wspomniałem, te kwestie polityczne i społeczne są niezwykle istotne, zwłaszcza one nabierają nowego kontekstu, bo pod koniec lipca 2023 roku w państwie doszło do zamachu stanu w Nigrze. Władzę stracił i prezydent, i rząd. Państwo opuściło wspólnotę gospodarczą państw Afryki Zachodniej. W związku z tym sytuacja jest bardzo skomplikowana i tak jak wspomniałem, Mdou Mokhtar jest takim głosem tego, co w tej chwili dzieje się w tym regionie. To jeszcze jedno nagranie z tej najnowszej płyty Mdou Mokhtara, Modern Slaves. No właśnie, tytuł również znaczący. Tak, współcześni niewolnicy. A skonfrontujemy je z utworem z albumu Swaken, który opublikowała formacja Bubble Blues. Thank you. Zupełnie niezłe zestawienie Mdou Mokhtar i Modern Slaves z płyty Funeral for Justice. A przed momentem już inna energia troszeczkę. No, kobieca energia. To jest coś, czego jeszcze mało jest w muzyce afrykańskiej, która się, scena, która się bardzo rozwija. Wokalistki pojawiają się w takich bardziej tradycyjnych formacjach. Natomiast tu mamy zespół z Maroka, z Marrakeszu, istniejący od 6 lat. I na jego czele stoi Yusra Mansour, grająca na gimbri. Też troszkę inna instrument, troszkę inne aranżacje, troszkę inne brzmienia instrumentów, poza tą taką niemalże metalową gitarą, momentami elektryczną. To właśnie prym wiodą gimbri, tradycyjne lutnie, dwustrunowe lutnie, charakterystyczne dla nurtu gnała, bo tu jesteśmy w trochę innej, oczywiście części Afryki, zupełnie innej też, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I zespół Bubble Blues z tej tradycji czerpie taką transowość naturalną. Chociaż na poziomie rytmicznym to powiedziałbym, że było całkiem blisko tego Mdu Mokhtara, którego słuchaliśmy wcześniej. To jest taki lekko złamany rytm. No ale teksty trochę o czymś innym, bo bardziej społeczne. Za chwilę usłyszymy, jak Yusra Mansour śpiewa o konieczności wprowadzenia równości płac i równości płci w jej regionie Afryki. Także no, to są takie postulaty, których myślę, że spokojnie można, które jeden do jednego można odbierać i w Europie. Czyli zespół równie silnie zaangażowany, podobnie jak w przypadku Mdu Mokhtar. Ale muzycznie jednak różnice słychać i te wpływy gnała i innych, myślę, nurtów, ale także i produkcji, to wszystko rzeczywiście gdzieś odbija się w tej muzyce. Jeszcze jeden utwór, Limana, zespołu Bubble Blues, z najnowszego albumu wydanego przed tygodniem, a później nieco wcześniej opublikowana kilka tygodni temu płyta Tidiane Tiaima, czyli artysty z Senegalu, album Afrika Yonti, i to już jest troszkę inny nurt, znowu Senegal, Mande, Fula, inne tworzywo wyjściowe, no i muzyka mniej, powiedziałbym, zelektryfikowana. معدوه لا ما بيع اللي قدامه اللي مراه وعلى باش نسمع الرجال ما تقال تملوت وش غادي في مقع المحان عيشاق نديشا شحال صهرتي وبكيتي من الليلة للا خربوشا ياك حكيتي ومن هذاك عويسا dotarliśmy do tej bardziej refleksyjnej strony muzyki afrykańskiej, współczesnej cały czas. Tidiane Thiam, gitarzysta, a tutaj współpracujący także z producentem hip-hopowym o nazwisku Ndiaye Mokhtar, ale żadnych związków z Mdu Mokhtarem, bo to w ogóle nieco inny rejon Afryki. Gitarzysta, artysta wizualny i fotograf Tidiane Thiam. I to jest kolejna płyta tego artysty, która pojawia się po 4 latach dokładnie od opublikowania poprzedniego krążka. No i teraz spotkanie bardzo ciekawe, dwóch artystów. Jeden pochodzi z Mali, drugi pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Do spotkania doszło w studiach w Londynie. No ale to już taki świat i tak to wygląda, że również Afryka spotyka się w Europie. Kora i gitara, no właściwie nie jest to jakieś zaskakujące połączenie, aczkolwiek w tym wypadku jest czego posłuchać. Mamy dialog, mamy dwie ważne postaci sceny afrykańskiej. Balaka Sisoko, to przedstawiać nie trzeba, to jest muzyk, który już ze wszystkimi grał, tak jak Toumani Diabaté, jego krajan, to jest już w tej chwili instytucja, jeśli chodzi o korę, bardzo charakterystyczny brzmieniowo instrument, taką afrykańską harfę. A ten drugi artysta, który pochodzi z RPA, to Derek Gripper, który nie tylko gra na gitarze, ale także sięga po korę, stąd jego związek z Balaka Sisoko. Utwór nosi tytuł Kurtie. Thank you. Balake Sisoko i Derek Creeper ze swojej płyty nagranej w duecie i wydanej właśnie przez oficynę Matsuli Music.